chéri na bondeli yo luka solution pona nga mwasi soki te na koki komisala mabe tika na loba boye mpona nsina tondi moko ekapanga na lingi yo mingi epai na yo lamour yango namoni te namoni te ezali nga momoko Chéri na bondeli yo luka solution mpona nga mwasi soki te nakoki komisala mabe tika na loba boye mpona nsina tondi moko ekapanga na lingi yo mbingi epai na yo lamour yango namoni te namoni te ezali nga momoko Mon poing, ma dame, ton appel est à pour passer. fela kanga bamba na ba na kela singa na ba. Yeah. Respe na nzoto na ngai mama ya bana. Yeko zala lisusu te. Ngai kashala ya nse. Bye. kamba nako kende wapie yo papa ya banana nga nako songa wapie bako makofi makambai na tuna teresmu yebi sanga samu mwana mama ye alandula die mwana mama nakanga na baye Na lokoso ya miso nazala kina mote mayambo mwana mama nazela kama baliaga oyo nazuate afondela nga mote mana babijuto emosolo zoka na mipasi mingi ye nanukaye mingi na suwa ye nazala kiko sana lokoso ya miso nazala kina motema ya bo bebe mama nazela kama balianga oyo nazuate abondela nga motema na bapa uni tompe mosolo zoka na mikwasi mingi ye naluka ye mingi na zuwa ye te waina sili silo lendo sene zaleni ya mpe Natandima Pepelangana patinza ungobe mupenzi ngana komana ngaliema. Pepelangana patinza ungobe mupenzi ngana komana ngaliema. Bye. I don't know.